पंचदशी नाटकदीप प्रकरण का 7 नंबर का श्लोक निकालो। 7 नंबर का श्लोक। अंतर्मुखा अहमितीशा वृत्ति कर्तारम् उल्लिखेत बहिर्मुखेदमितीशा बाह्यं वस्त्वेदं उल्लिखेत इदमो ये विशेषाश्युः गन्धरूपरसादयः असांकर्येन तान् भिद्यात् ग्रानादि इंद्रिय पंचकम् कर्तारं च क्रिया तद्वत् व्यावृत्त विषयानपि स्फोरेत् एकयत्नेन यो असौ साक्षत्रचिद्वपुः। तो ये जीव का स्वरूप के विषय में विचार बता रहे हैं। इसके पूर्व में बंध और मोक्ष इसका स्वरूप बताया। बंध क्या है? तो जो द्वैत की और दुख की जो भ्रांति है, ये भ्रांति ही बंध है। पहले द्वैत की भ्रांति होती है, फिर बाद सुख दुख की भ्रांति होती है। सुख दुख भी वास्तविक कुछ नहीं है। उस भ्रांति के कारण ही हमारे अंतकरण में उठने वाले भाव, उठने वाली वृत्तियां, उठने वाले तरंग हैं। और भ्रांति क्या है? तो हमारे अंदर जो संकल्प है, वो संकल्प ही भ्रांति है। संकल्प उठ गया तो हमें वही बात करने के लिए हमारा मन बुद्धि कहती है और उसी की तरफ हम चलते हैं। इसलिए संकल्प को ही संसार का कर्ता माना गया है। संकल्प विविधक कर्ता। ये संकल्प को करने वाला आत्मा नहीं है, जीवात्मा जो कहा जाता है, वो संकल्प को लेकर के ही इस संकल्प का अभिमान करता है, इसलिए उसको जीवात्मा कहा गया है। जीवात्मा कोई पदार्थ नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, केवल संकल्प का अभिमान करता है। मैं संकल्पवान हूं, ये उसके अंदर जो हो रहा है, इसी का नाम भ्रांति है। संकल्प कोई वस्तु नहीं है और संकल्पवान भी कोई वस्तु नहीं है। संकल्प की भ्रांति है। संकल्प की भ्रांति होने के कारण संकल्प का स्वीकार करना, संकल्पवान बनना भी भ्रांति है। तो इस प्रकार से ऊपर वर्णन करके जीव और परमात्मा, जीव क्या है, तो इसलिए बता रहे हैं कि जीव में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। क्योंकि जीव के स्वरूप को यदि आप नहीं जानोगे तो जीव को जानना जानना नहीं होगा, वो मानना होगा। इसलिए जीव वास्तविक परमात्मा ही है। जीव परमात्मा से अर्थात आत्मा से भिन्न नहीं है। इसी को ही सिद्ध करने के लिए या इसी का ही बोध कराने के लिए यहां पहले जीव का स्वरूप बताया जाता है, फिर परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है। और ये दोनों, जब दोनों के स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा तो आपको अद्वैत की सिद्धि होगी, क्योंकि दोनों एक ही है, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहां पीछे के ऊपर के श्लोक में बता दिया कि जीव क्या है, तो अहम इस प्रकार से जो मानने वाला है, ये अहम अहम रूप से जो आपके अंतकरण में स्फुरन हो रहा है, ये स्फुरन ही जीव है। इस स्फुरन को करने वाला कौन, ये स्फुरन तुम्हारे अंदर क्यों आ रहा है, तो असौ तस्य कर्ता साधनम मनः, उस स्फुरन का जो कर्ता है, उस स्फुरन के कर्ता का नाम ही मन होता है। ये जो स्फुरन हो रहा है कि मैं हूं, ये स्फुरन है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। क्या है ये? ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। मैं हूं इस प्रकार से जो आप सुषुप्त अवस्था में जो अनुभव करते हैं, मैं क्या हूं ये अनुभव नहीं है, केवल मैं हूं इतना ही जो अनुभव है। ये अनुभव क्यों हो रहा है, तो ये अनुभव संकल्प के कारण। अंदर उस संकल्प को ही ईश्वर की शक्ति कहा गया है। क्या? जीव के अंदर संकल्प क्यों आया, तो ये ईश्वर की अनुवृत्ति है। कब से आया इसका कोई आदि नहीं है। क्या? कब से आया इसका कोई आदि नहीं बता सकता है, क्योंकि ईश्वर के अंदर एको हम का मतलब मैं एक हूं, ऐसा स्फुरन हुआ कि नहीं है? एको हम बहुश्याम, पहले मैं हूं ऐसा आपको स्फुरन हो गया, अर्थात आपने होनेपन का बोध हो गया। और होना शब्द तब ही आ जाता है जब उत्पत्ति होती है। बिना उत्पत्ति को लेकर के होना शब्द नहीं आ सकता है। तो ये उत्पत्ति किससे हुई, तो ये स्फुरन महाभगवान का एको हम बहुश्याम, ये जो है ये स्फुरन है, ये स्फुरन ही संकल्प कहलाया है। क्या? जैसा पानी में बुदबुदा है ना, पानी का ही है, पानी ही है, पानी के अलावा कुछ वस्तु नहीं है, परंतु दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो इसी प्रकार से ये भी ईश्वर का जो स्फुरन है, वो स्फुरन ही जब जीव के अंदर आता है, क्योंकि ये आत्मा ही क्या है, ईश्वर है। हाँ, हवा है, तो ये हवा के कारण ही हुआ है। तो ये संकल्प जो हो रहा है, इसलिए तो इसको माया कहा है। क्या कहा है? माया, समझे ना? माया के कारण ही ये संकल्प हुआ है। इसलिए तो उपाधि, कुछ न कुछ तो उपाधि मानना पड़ेगा ना। वहां बुलबुला हुआ पानी में तो कुछ न कुछ तो कारण होगा कि नहीं है बुलबुले का। इसी प्रकार से ईश्वर में जो संकल्प हुआ उसका भी कुछ न कुछ कारण होगा। तो अब उसका कारण क्या है? शास्त्र ने अद्वैत वेदांतकार विचार करते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। ईश्वर ही ईश्वर का बुद्धि का कारण तो हो नहीं सकता है, इसलिए माया की शास्त्रकारों ने कल्पना की है, श्रुतियों ने कल्पना की है। किसके लिए? ये जो विश्व जो दिखाई दे रहा है, अनेक जीव दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, इसकी व्यवस्था के लिए। किसके लिए बताया जा रहा है? माया का, माया को क्यों माना है? तो इस संसार की व्यवस्था के लिए। ये जैसा गणित सही सही उत्तर लाना है तो ऊपर का एक मानना पड़ता है, मानना पड़ता है कि नहीं? गणित जानते हो कि नहीं जानते हो? तो उत्तर सही सही आने के लिए ऊपर का कोई होता नहीं है, होता है क्या? परंतु माना जाता है, और मान करके जो उत्तर है वो उत्तर सही निकाला जाता है, और वो नहीं मानेंगे तो उत्तर सही निकाल सकते हैं। ऐसी ही संसार की व्यवस्था करने के लिए माया ऊपर का एक हाथ का एक कहते हैं, ये हाथ का है ना। ये संसार कैसा हुआ इसका उत्तर देने के लिए शास्त्रकारों ने माया की कल्पना की है। माया कोई वस्तु नहीं, जैसा ऊपर का कोई वस्तु नहीं होता है, कोई अंक नहीं होता है ऊपर, परंतु फिर भी उत्तर के लिए माना जाता है। इसी प्रकार से यहां भी माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु संसार का व्यवस्था करने के लिए, संसार की बताने के लिए कि संसार क्या चीज है, इसको बताने के लिए पहले माया का आरोप है। क्या है? माया का आरोप है। आगे उसका अपवाद करते हैं, क्योंकि वो थी ही नहीं। आप ये संसार कैसा है समझाने के लिए, समझा दिया, समझ गया ना, तो फिर समझने के बाद कहे कि भाई ये माया कुछ है क्या? कहा कि माया तो कुछ नहीं है, क्योंकि मिलती ही नहीं है। तो उसका क्या करते? अपवाद करते हैं। अब उसका अपवाद कर दिया तो सब संसार का भी अपवाद कर दिया। संसार का अपवाद हो गया तो सिद्धि किसकी हो गई? एक की, ब्रह्म की सिद्धि होगी। इस प्रकार से अतत व्यावृत्ति के द्वारा शास्त्र उस ब्रह्म की, अद्वैत की सिद्धि करता है। तो यहां जीव का स्वरूप जो बता रहे हैं, या इसीलिए बता रहे हैं कि जीव वास्तविक कुछ नहीं है। क्या जो जीव जीव जीव जीव मानते आ रहे हैं, तो उसके स्वरूप को आपको पूर्ण रूप से बोध हो जाएगा, तब आपको यह अनुभव होगा कि वास्तविक जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो जब जीव नाम की वस्तु ही नहीं है तो उत्पत्ति भी कैसी, और उत्पत्ति भी नहीं है तो मृत्यु कैसा? अपने आप ही आप समझोगे कि नहीं, आगे का समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूले कुठाराघात, शास्त्र क्या करता है? शास्त्र शाखाओं को नहीं काटता है, मूल के ऊपर कुठाराघात करता है, अर्थात मूल को काटता है, कारण को खोजता है और कारण का नाश करता है। कारण का नाश हो गया तो कार्य का नाश करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नष्ट है। तो इसलिए यहां जीव का स्वरूप बताया जा रहा है कि जीव का स्वरूप क्या है। तो अहम इति अभिमन्ता यह, जो यह का मतलब जो, यह जो अभिमान कर रहा है कि मैं हूं अहम अहम अहम, इस प्रकार से जो स्फुरन आ रहा है, इस स्फुरन का करता है मनः। तस्य साधनम मनः, उसका साधन है मन, और इस मन की दो क्रिया है क्या? इस मन की दो क्रिया है, कौन सी? अंतर्मुखावृत्ति और बहिर्मुखावृत्ति। अंतर्मुखावृत्ति से ये अहम का स्फुरण कराता है, दो धारा है उसकी, ये किधर भी जाती है किधर भी जाती है। तो ये दो धारा जो है, अर्थात अंदर जाने वाली धारा क्या करती है, आत्मा में ही ये भ्रांति निर्माण करती है। क्या? मैं हूं अपने होनेपन की। तो क्या नहीं था क्या वो पहले? था, पहले से ही था, परंतु ये अनुभूति नहीं थी। क्या? था पहले से, परंतु अनुभूति नहीं थी उसको। तो उन्होंने क्या कर, जो था उसी की ही अनुभूति, या अहम, अहम क्या है? यह अनुभूति है। क्या है? ये अनुभूति है। तो ये जो अनुभूति है, उस ये अनुभूति को उसने निर्माण कर दिया। और जो बहिरंग वृत्ति है, बहिरंग धारा जो है, बाहर बहने वाली धारा, उसने देह से लेकर के विषय तक, घटपटादि तक क्या कर दिया? विषय बना दिया। ये अंदर वाली जो वृत्ति है, इसने अहम को विषय कर दिया, और बाहर वाली ही वृत्ति ने इन विषयों को विषय कर दिया, वस्तुओं को, पदार्थों को विषय कर दिया। इसलिए देहो हम कह रहे हैं, या मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं आदि आदि, या ये घट है, ये पट है, ये सब इन वस्तुओं को विषय बहिरंग वृत्ति करती है। वही वृत्ति इंद्रियों में आ जाती है, और इंद्रियों से विषयों में जाती है, और विषयाकार बन जाती है। विषयाकार बन करके फिर बुद्धि उसका ग्रहण करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस रूप से विषयों का हमारी बुद्धि ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से ये प्रपंच चल रहा है। तो इसलिए ऊपर ये विचार किया था, ये श्लोक का अर्थ हुआ था ना कल, अभी इसका टीका नहीं हुई थी ना। हाँ, तो टीका देखो, अहमिति यश्चिदाभास विशिष्टो अहंकारो व्यवहार दशायाम दिहादौ अहम इति अभिमन्यते। कहा कि यह जो चिदाभास है, चिदाभास विशिष्टो अहंकार, अर्थात चैतन्य का जो अंतकरण में पड़ा हुआ आभास, पड़ी हुई छाया या पड़ा हुआ प्रतिबिंब, समझना, तो इस प्रतिबिंब का ही ये विशिष्ट है, क्योंकि आत्मा विशेष अंतकरण या अविद्या विशेषण, विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर के क्या होता है, क्या होता है? विशिष्ट होता है। काला घोड़ा, घोड़ा विशेष्य और काला विशेषण, ये दोनों मिलकर के काला घोड़ा जो है वो विशिष्ट हो गया। तो इसी प्रकार से जीव क्या है? एक खच्चर है। खच्चर जीव क्या है? एक खच्चर निर्माण हो गया। आत्मा और अविद्या, ये दोनों मिलकर के जीव भाव विशेष हो गया। घोड़ा ही है, परंतु उस काले वर्ण ने क्या कर दिया, उसको विशिष्ट बना दिया, लाल से सफेद से अलग कर दिया कि नहीं? काले ने उसको क्या कर दिया? परिच्छिन्न बना दिया, अर्थात दूसरे घोड़ों से अलग कर दिया। इसी प्रकार से इस अविद्या ने विशेषण क्या करता है? व्यावर्तक होता है। विशेषण क्या होता है? व्यावर्तक होता है, अर्थात दूसरे से हटाने वाला होता है। तो इस प्रकार से अविद्या ने किससे हटा दिया, जो व्यापक तत्व है उस व्यापक तत्व से हटा करके, क्योंकि आत्मा जो है वो ब्रह्म है, आत्मा क्या है ब्रह्म है, परंतु उस ब्रह्म भाव को क्या कर दिया उसने, जीव भाव में बना डाला, अहम रूप से बनाया। पर आत्मा बना क्या, आत्मा बना नहीं है, समझ बना हुआ बनाया हुआ ऐसा दिखाया अर्थात अनुभव कराया, मैं हूं ऐसा आप कहोगे तो दूसरे से तुम स्वयं अपने को काट करके ही अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, व्यापकता में अनुभूति नहीं होती है क्या, व्यापकता की व्यापकता को अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति करने के लिए कोई न कोई विशेषण की जरूरत होती है, तभी वो अपने होनेपन की सत्तापन की अनुभूति कर सकता है। तो इसलिए कहा है कि ये जो है अहंकारो व्यवहार दशायाम देहादौ, तो व्यवहार दशा में अर्थात जागृति में, इसलिए मैंने भेद करके बता दिया था, ये अहंकार की अनुभूति कहां होती है, जागृत अवस्था में ही होती है, क्या स्वप्नावस्था में अभिमान होता है और सुषुप्तावस्था में केवल मान होता है, आप वहां नब जाते हैं, क्या होते हैं जो नब जाते हैं, परंतु वहां अभिमान नहीं हुआ है, केवल नब गए, फिर स्वप्नावस्था में आए तो कुछ कुछ अपना मान होता है अभिमान, अर्थात चारों ओर से कट जाते हैं आप, सबसे अलग कटते हैं, और उससे फिर जागृति में आ जाते हैं तो अन्य पदार्थों से अन्य सभी से क्या होते हैं आप, अलग होते हैं। तो ये भेद भी कहां से आया है, अंदर से ही आया है, बाहर नहीं है, भेद जो आया है द्वैत जो आया है वो बाहर से नहीं आता है, जो भी संसार आता है वो अंदर से ही आता है, अंदर ही निर्माण होता है और अंदर निर्माण होकर के वो बाहर दृश्य बनता है, अपना ही अनुभूति को हम अपने ही अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये व्यवहार दशा अर्थात तो कर्म भाव, व्यवहार दशा क्या है, कर्म भाव को ही व्यवहार कहा जाता है, दूसरों में जाना और दूसरे को लाना अपने में, व्यवहार क्या है, हम दूसरे में जाए और दूसरे को निमंत्रण देकर के अपने घर में बुलाए, ये व्यवहार है, इसी को ही व्यवहार कहा गया है, लेन देन है ना, हम देते हैं और तुम्हारे से लेते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवहार दशा में ये अहंकार का अनुभव होता है, असौ कर्ता कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टो जीव इत्यर्थ हो, तो इसका कर्ता कौन है, तो कर्तृत्वादि धर्म विशिष्ट अर्थात कर्तृत्व आदि जो है, कर्तृत्व आ गया तो कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व भी आ जाता है, तो इन भावों से इन धर्मों से विशिष्ट जो है उसी को ही जीव कहा गया है, विशिष्टो जीव हो, ये इसका क्या अर्थ है, तस्य किम कारणम इति अपेक्षायाम, तो उसका क्या कारण है, ऐसी जब अपेक्षा होती है अर्थात प्रश्न होता है या इच्छा होती है जानने की, तब कहते कि तस्य कामादिवृत्ति वृत्तिम अनंत हो का करण भागो मन, जो कामादिवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर राग द्वेष आदि आदि जो अनंत वृत्तियां हैं, वृत्तियों का कोई अंत नहीं, अनेक प्रत्या प्रकार की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का कारण जो है करण भागो मन, इसका साधन रूप जो है वो मन है। ये वृत्तियों को करने वाला बनाने वाला कौन है, उसी को ही मन कहा जाता है, अर्थात संकल्प। मन कोई वस्तु नहीं है, समझना, जो संकल्प है उस संकल्प को ही मन कहा गया है। जहां संकल्प आएगा वहां विकल्प भी आ जाएगा, जहां सद्वृत्ति आएगी तो वहां असद्वृत्ति भी रहेगी रहेगी। तो यही क्या है, मन है। अर्थात उस कामादि वृत्तियों को उसके अंदर आरोपित करने वाला, मनवाने वाला, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं आदि आदि जो भाव निर्माण कर रहा है वो मन कर रहा है, समझे ना। करणस्य क्रिया व्याप्तत्वात् तत्क्रियाम दर्शयति, जो करण है अर्थात जो मन है, करण का मतलब साधन, साधन का मतलब जो ये इन वृत्तियों को उत्पन्न करने वाला, तो क्रिया व्याप्तत्वात् अर्थात क्रिया में उसकी व्याप्ति है। मन है तो क्रिया है, क्या ये कहा है कि नहीं, व्याप्ति किसको कहते हैं, व्याप्ति जानते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, समझना। दो वस्तु होती है व्याप्ति में, एक व्यापक और एक व्याप्य, दो वस्तु होती है व्याप्य व्यापक, समझना। तो जो अधिक देश में रहता है, अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, जो अधिक देश में रहने वाला जो वस्तु होती है उसको व्यापक कहा जाता है, और जो थोड़े देश में जो रहता है उसको व्याप्य कहा जाता है। तो व्याप्य में कौन होता है, व्यापक होता है। व्याप्य और व्यापक दोनों मिलकर के व्याप्ति बनती है, क्या बनती है, व्याप्ति बनती है। अब ये इसलिए यहां बताया जा रहा है, अनुभाई सो रहे क्या, नहीं समाधि में गए थे, हाँ मैं सोए नहीं समाधि में गए थे, सही बात है, मेरी गलत हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्याप्ति में दो वस्तु होती है, क्या होती है, दो वस्तु होती है। तो यहां दो वस्तु इसलिए बताई जा रही है कि ये जो क्रिया है हमारे अंदर से जो धारा चलती है, उस धारा में जो है करणस्य क्रिया व्याप्तत्वात् अर्थात मन के द्वारा ये प्रत्येक क्रिया जो है व्याप्त है, क्या, मन के द्वारा क्रिया जो है व्याप्त है। तो क्रिया है तो मन है, हाँ व्यापक, क्रिया है। जैसा धुआं है तो अग्नि है कि नहीं है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं रह नहीं सकता है, समझ, परंतु धुएं के बिना अग्नि रह सकता है, क्या, धुएं के बिना भी अग्नि रह सकता है परंतु धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से क्रिया मन के बिना नहीं रह सकती है, परंतु मन क्रिया के बिना रह सकता है। इसलिए ये क्या है, व्याप्ति व्याप्तत्वात् तत्क्रियां दर्शयति, वो क्रिया को दिखाता है। तस्य क्रियेति, उसकी क्रिया क्या है तो कह रहे कि अनयो हो स्वरूपम विषयंच विविच्य दर्शयति, उसी का ही स्वरूप बताने के लिए, क्या उसी का ही स्वरूप बताने के लिए यहां विवेचन किया जाता है, अर्थात यहां बताया जाता है, विचार किया जाता है। क्या अंतर्मुखा अहम इत्येषा वृत्ति ही कर्तारम उल्लिखेत, बहिर्मुख इदम इत्येषा बाह्यम वस्तु इदम उल्लिखेत। पंचदशीकार कहते हैं कि इसमें जो अंतर्मुखा वृत्ति है, मन की जो अंदर जाने वाली वृत्ति, अंदर जाने वाली वृत्ति क्या कहती है कि यह मैं हूं, क्या अहम इति एषा वृत्ति ही, अर्थात यह मैं हूं, एषा का मतलब यह, अर्थात देखो यह मैं हूं, इसमें त्रिपुटी हो गई कि नहीं है, त्रिपुटी आई कि नहीं है, ये ज्ञान में त्रिपुटी है। कहने वाला ज्ञाता भी मैं ही हूं और ज्ञेय भी मैं ही हूं, परंतु बीच में जो वृत्ति है ज्ञान वृत्ति, जिसको कहते हैं ज्ञान वृत्ति, वो ज्ञान वृत्ति के कारण ही ज्ञेय और ज्ञाता अलग हुआ कि नहीं है। ज्ञान वृत्ति नहीं हो तो ज्ञेय भासेगा, ज्ञेय भासेगा नहीं, और ज्ञेय भासेगा नहीं तो ज्ञाता ज्ञाता कहा जाएगा, ज्ञाता भी नहीं कहा जाएगा। तो ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति जो अहमाकार अर्थात मैं हूं इस प्रकार का जो अनुभूति है, ये अनुभूति कैसी है, त्रिपुट्यात्मक है, अर्थात ये तीन त्रिपुटी बना देती है, अर्थात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस प्रकार की त्रिपुटी बनाती है, द्वैत निर्माण करती है। तो अहम इति एषा वृत्ति ही, इस प्रकार की जो वृत्ति है उस वृत्ति को ही अहम रूप से कर्तारम उल्लिखेत, इस प्रकार की जो वृत्ति है अहम अहम अहम रूप से जो स्फुरन हो रहा है या वृत्ति जो भास रही है संकल्प के कारण, उसी को ही कर्तारम उल्लिखेत अर्थात अहम रूप से कहा जाता है। कर्तारम का मतलब कर्ता, मतलब ये जो संकल्प है, ये संकल्प ही वृत्ति है, संकल्प के ही कारण ये वृत्ति त्रिपुटी बन गई है, इसलिए ये संकल्प ही इसका क्या है, कर्ता है, उसका ही वो अभिमान करता है। क्या करता है, अहंकार अभिमान है कि नहीं है, उसको अपना स्वीकार कर रहा है कि नहीं है, उस संकल्प को स्वीकार करने वाला है, इसलिए वो कर्ता कहा जाता है। तो उस कर्ता के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है। और बहिर्मुख बहिर्मुख इदम इदम इति एषा बाह्यम, जो बहिर्मुख वृत्ति है अर्थात बाहर चलने वाली धारा, क्या जो बाहर चलने वाली जो धारा है, इस प्रकार की जो बाह्य वस्तुओं को क्या करती है, वो उल्लिखित करती इदम रूप से, किस रूप से, इदम इति एषा अर्थात यह यह, इदम इदम रूप से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। अंदर हम दुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, फिर देह का अनुभव करते हैं, करते कि नहीं है, ये सब इदंकारास्पद है, ये सब जो है इदंकारास्पद। और देह के बाहर जो भी आप वस्तुओं का पदार्थों का जो अनुभव करते हैं वह भी सब इदम इदम इदम रूप से ही कहा जाएगा। क्या देह के बाहर भी जो वस्तु है इदम घट अयम पट आदि जो ये कहा जाएगा वो इदंकारास्पद ही होगा। तो इस प्रकार से ये क्या कर दिया उसने बाह्य जो वस्तु है उसको इदम रूप से विचार किया जाता है या कहा जाता है उल्लिखित अर्थात उल्लिखित किया जाता है बताया जाता है। अंतर्मुख इति इदम इदम इति एषा इति ये दो प्रकार की अहम रूप से और इदम रूप से अहम इदम बहिर्वृत्ते वृत्ते है स्वस्वरूप अभिनय अवशिष्टेन विषय प्रदर्शनम कहा बहिर्वृत्ते है अर्थात जो बाह्य वृत्ति है। बहिर्वृत्ते का मतलब जो बाह्य बाहर चलने वाली जो धारा मन की तो ये बहिर्वृत्ति जो है वह स्वस्वरूप अभिनय अवशिष्टेन अर्थात जो अपना स्वरूप है स्वस्वरूप अभिनय अभिनय का मतलब क्या होता है अभिनय का मतलब क्या होता है नाटक नाटक क्या तो वो स्वस्वरूप का ही अभिनय स्वस्वरूप का ही क्या है नाटक भाई राम का अभिनय किया तो अभिनेता बन गया है ना। अभिनय करने वाला क्या बनता है अभिनेता बनता है। तो अब किसका राम पहले राम है तभी तो उसका अनुभव होगा कि नहीं है तभी तो उसका अभिनय किया जाएगा और पहले राम ही नहीं हो तो उसका अभिनय किया जाएगा नहीं। तो ये अपने ही स्वरूप का अभिनय है बाहर जो भी आप देख रहे हो वो अपने स्वरूप का नाटक है समझे ना क्या अपने ही स्वरूप का नाटक है। और ये नाटक किसने निर्माण किया मन ने क्या कर दिया आपको ही बाहर रूप से दिखा दिया ये मन की करामात है समझे ना ये संकल्प की करामात है इसी को ही माया भी कहती है माया की करामात है। माया कोई वस्तु नहीं है संकल्प भी कोई वस्तु नहीं है। संकल्प ही जब वस्तु नहीं है तो संकल्प से जो अभिनय हुआ रहा है तो क्या वो होगा क्या सत्य केवल नाटक है। नाटक किस लिए अपना ही आनंद भोग करने के लिए होता है क्या ये ईश्वर की लीला इसलिए तो महात्मा लोग क्या कहते हैं भाई ये सब भगवान की लीला है ना। लीला का मतलब क्या होता है अपने ही आनंद का अपना ही भोग करना समझे ना अपने आनंद का द्वैत बना करके क्योंकि अपने आनंद का भोग करना है तो दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा द्वैत को मानना पड़ेगा नाटक करना पड़ेगा। तो ये नाटक है अपने ही स्वरूप का इसलिए कह रहे कि स्वस्वरूप अभिनय अवशिष्टे न विषय प्रदर्शनम इसलिए अवशिष्ट रूप से अर्थात शेष रूप से विषय रूप से इसका दर्शन होता है अपने ही स्वरूप का। बाह्यम देहात वही है का वे है वहां इसमें थोड़ा सा नहीं बहिर्वर्तमान वर्तमान है ना हाँ बहिर् इसके इसमें इसमें गलत लगा इसलिए तो बाह्य देहात बहिर्वर्तमान वर्तमानम इदंतया निर्दिश्यमानम वस्तु उल्लिखेत का। हाँ, तो बाह्यम देहात अर्थात देह के बाहर, क्या देह से अलग, वही वर्तमान इदम तया अर्थात वर्तमान में, अभी वर्तमान का मतलब जो सामने है, समझ ना, प्रस्तुत है, आगे का नहीं पीछे का नहीं, ये दोनों की संधि, भूत भविष्य की संधि। और वास्तविक संधि कुछ होती है क्या? हा? संधि कुछ होती नहीं है, समझ, परंतु उसको रात भी नहीं कहा जाता है, दिन भी नहीं कहा जाता है, है ना, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए वर्तमान शब्द जो है, वर्तमान शब्द वास्तविक कुछ नहीं है, समझना, ये दोनों की संधि है, समझना, और संधि भ्रांति होती है। संधि संध्या की क्या होती है? भ्रांति होती है। इसलिए वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान क्यों कहा है? विद्यमान नहीं कहा, ध्यान रखो, विद्यमानता में और वर्तमानता में अंतर है, समझे ना, विद्यमानता में और वर्तमानता में अंतर है, समझ ना। विद्यमान जो होता है वो उसका भूत भविष्य नहीं होता है, क्या? विद्यमानता का भूत भविष्य नहीं होता है, वर्तमान का, वर्तमानता का भूत भविष्य होता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि वर्तमान इदम तया अर्थात जो पहले भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा, ऐसी जो बीच में है उसको इदम इदम रूप से कहा जा रहा है। इदम इदम जो कहा जा रहा है वो वर्तमानता को लेकर के कहा जा रहा है। तो यह इदम तया निर्दिश्यमानम वस्तु उल्लिखेत अर्थात इदम रूप से निर्दिश्यमान अर्थात उसका निर्देशन किया जा रहा है, उसका उन वस्तुओं का उल्लेख करते हैं इदम रूप से। विषयी कुर्यात इत्यर्थ अर्थात विषय का, विषयी कुर्यात अर्थात उसको विषय करती, ये वृत्ति जो है इदम उन वस्तुओं को विषय करती है और विषय करके उसको इदम इदम रूप से अनुभव कराती है। इदम क्या है? ये अनुभव है, अहम जैसा अनुभव है ऐसा ही इदम भी क्या है? अनुभव है। और ये किस में होता है? मन में ही होता है। क्यों होता है? तो बहिरंग वृत्ति के द्वारा इदम रूप से अनुभव होता है और अंतरंग वृत्ति के द्वारा अहम रूप से अनुभव होता है। बात समझ में आई? हाँ बोलो ना, बोलना चाहते कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं समझ में आया तो पूछो। ये स्वाध्याय इसलिए नहीं होता है, केवल सुनने के लिए नहीं होता है, समझ में नहीं आया तो, क्योंकि यही तत्व समझना है आपको। इदम इसको कहा जाता है, इदम ये अनुभूति है, जब बाह्य वस्तु को ये वृत्ति विषय करती है, क्या मन की ही जो वृत्ति है, एक जो बहिरंग धारा जो चल रही है, बाहर चलने वाली जो धारा है, वो धारा वस्तु को विषय करती है। जैसा ये घड़ी है, क्या है? ये घड़ी है। अब ये घड़ी का ज्ञान हमें कहाँ हुआ है? मन में। पहला तो लिखने में लगती है, तो क्या सुनेगी फिर? लिखने वाले समझ नहीं सकते, ध्यान रखो तुम, या मेरे इसमें लिखने की बात नहीं हो, समझोगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख के जाएगी, ये गंदी आदत होती है कई लोगों की, समझ रहे ना, लिखने की बात नहीं, समझो पहले, मन में बिठाओ, लिख के रहेंगे ना तुम बाढ़ का बाढ़ ये करोगे, हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं रहेगा, नहीं समझोगी तो। स्वाध्याय लिखने की चीज नहीं है, स्वाध्याय समझने की चीज है, ध्यान रखो तुम। तो कहने का तात्पर्य ये हमारी ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा मन की जो बहिरंग धारा है वो धारा आ रही है और आकर के इस वस्तु को, ये वस्तु है, इस वस्तु को क्या कर रही है, विषय कर रही है। विषय करने का मतलब इनको पूरा इसको घेर रही है, घेरा मार रही है, घेरा मार करके ये अनुभव कर रही कि ये वस्तु कुछ है, समझ ना, इदम रूप से वो अनुभव कर रही है, कहा मन के अंदर, वो अनुभव मन के अंदर से फिर बुद्धि में जाता है, तो वो इदम रूप से उसका अनुभव बुद्धि में होगा, कहा होगा, बुद्धि में होगा, समझ ना। अब ये वो बुद्धि वहां से फिर ज्ञान धारा मन के द्वारा इदम रूप से जो वस्तु को अंदर ले जाने वाला मन है उसका ज्ञान करने वाली बुद्धि है। जब वो इदम रूप से अंदर मन में जाएगा तो वहां से फिर ज्ञान की धारा, बुद्धि का मतलब क्या, ज्ञान, बोध, समझ ना, वो बोध क्या चीज है, जो आत्मा है, आत्मा का जो प्रकाश है उस प्रकाश के द्वारा ये घड़ी है, क्या ये घड़ी है, ऐसा फिर अनुभव करेगा, समझे ना, इस प्रकार की ये प्रक्रियाएं चलती है। तो वही समझा रहे हैं कि इस प्रकार से जो चिदाभास है, चिदाभास इन बुद्धि का अर्थात अंतकरण का अभिमान करता है और अभिमान करने के कारण वो बाह्य वस्तु का भी अभिमान करेगा और अंदर का भी अपना भी अनुभव अभिमान करेगा, देह का भी अनुभव करेगा और अपना खुद का भी अनुभव करेगा, परंतु अपना खुद का अनुभव क्या रहेगा, अज्ञान से युक्त रहेगा, खुद का अनुभव क्या रहेगा, अज्ञान से युक्त रहेगा, मैं हूं इतना तो है परंतु मैं सत्चित आनंद हूं ये नहीं है, क्या मैं हूं इतना अनुभव तो होगा इसलिए अहम अहम रूप से कह रहा है, समझ ना, अर्थात परिच्छिन्न वस्तु का परिच्छिन्न रूप से वो अपना अनुभव करेगा, तो परिच्छिन्न अनुभूति जो होती है वो सामान्य होती है, समझे ना, इसलिए ये सामान्य ज्ञान पर विशेष अज्ञान, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, व्यापकता का ज्ञान नहीं है, परिच्छिन्नता का ज्ञान है, समझ, तो परिच्छिन्नता का ज्ञान अर्थात अल्पता का ज्ञान, छोटेपन का ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये सामान्य है, ज्ञान है परंतु बिल्कुल सामान्य है, समझ, वो किसी का बाध करने के लिए उसके अंदर शक्ति नहीं होती है, तो इसलिए विशेष अज्ञान है, ये दोनों वहां होने के कारण उसके अंदर भ्रांति निर्माण होती है, क्या होती है, भ्रांति निर्माण होती है और भ्रांति से फिर बाहर वाली जो धारा इदम इदम रूप से जो अंदर आ रही है तो वो भी क्या बन जाती है, भ्रांति बन जाती है। ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है, ये कोई सुनने ये नहीं है, चिंतन से आपको मालूम पड़ेगा, केवल सुनो और सुनने से तो आपको नींद आएगी क्योंकि बुद्धि कुंठित होगी, मैं जानता हूं, समझ हम लोगों की, हम भी तो इसी दशा से आए हैं, परंतु चिंतन करोगे तो अपने आप ही आपको ये स्पष्ट रूप से एकदम जैसे आप बाहर के वस्तु को देख रहे हैं ऐसे अंदर के वस्तु को आप देखोगे, परंतु बिना चिंतन का नहीं, समझ रहे ना। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि वस्तुम उल्लिखित इसी को ही विषय करती है, विषय करके आपको बताती है कि ये वस्तु अमुक है, समझे ना। अब इस पर फिर शंका कर रहे हैं, तो शंका जी कल जो है कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।